gülü deste bağlarım. Birisi kendim için, birisi benim için. Bir yâre yollarım, bir yâre yollarım. Oy annem diye diye, deveyi düzde gördüm, deveyi düzde gördüm, sürmeyi gözde gördüm. Şükür olsun Mevlam'a, seni bu güzde gördüm, seni bu güzde gördüm. Hoş gel, gel yanıma, hoş gel, gel yanıma. Seni saram canıma, günde görmezsem yari, kıyarım ben canıma, kıyarım ben canıma. Bizim köyde düğün var, sevdiğim de gelecek. Annem Kur'an'a el bastı, seni bana verecek. Adalara gel, adalar kalabalık, odalara gel. Annem Kur'an'a el bastı, seni bana verecek. Adalara gel, adalar kalabalık. Entaremin biçimi, yalan dünya geçimi. Gel konuşalım yârim, bizi